l'entrevista. L'Ajuntament de Tiana vol treballar perquè l'enllumenat públic sigui el més eficient possible. En aquesta línia es tirarà endavant un estudi de viabilitat per al concurs de manteniment integrat gràcies a un ajut de 18.000 euros de la Diputació de Barcelona. Però per conèixer els detalls de què implicarà aquest estudi, tenim a l'estudi de Ràdio Tiana l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com dèiem, s'ha de treballar molt en aquest sentit perquè sabem que el tema energètic és dels més importants de l'enllumenat públic, doncs és important tenir-ho al dia i per començar a treballar primer que s'ha de fer un estudi per veure com es consumeix a Tiana? Sí, efectivament. El primer que farem és portar a terme un estudi, saber quina situació estem. Senzillament es tracta de saber quina situació estem. Aquesta és l'assistència tècnica que ens ofereix la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, a partir d'un anàlisi del rendiment de l'enllumenat de cadascun dels carrers dels 2.350 punts, això vol dir fanals que tenim repartits als 2,5 quilòmetres que tenim en els carrers de Tiana, sabrem no solament què és el que estem gastant, que això és obvi que ho sabem a partir de les partides pressupostàries corresponents, sinó, a més, quines podrien ser les possibles solucions per fer una rebaixa de la despesa energètica, donant el servei, òbviament, adient a tot el poble. Perquè la despesa actualment, sabem, o sigui, suposo que l'objectiu és reduir-lo, no? L'objectiu és reduir-lo. A mi ara, en aquests moments, jo us oferiria ja les xifres exactes quan tinguem més avançat una mica l'estudi de quina situació és la que estem parlant en aquests moments, amb quina és la despesa energètica d'aquests moments, però si més no, a grans trets s'ha fet una aproximació que jo crec que serà menor, sincerament, però que es podria arribar a reduir la despesa energètica i econòmica amb un 40% aproximadament. La xifra no és menor. Jo, si més no, crec que un 40% és molt elevat, però en el seu dia, sempre quan nosaltres, fins i tot a nivell de compromisos electorals, etc., sempre dèiem de la necessitat d'apostar per l'eficiència i la sostenibilitat de l'enllumenat públic de Tiana i d'altres fonts, sempre parlàvem al voltant d'un 25%. Perquè eren els estudis que s'havien realitzat a altres ciutats o altres pobles de la Unió Europea fent una aposta determinada de mitjans de millora d'eficiència. Un 40 és el que la Diputació de Barcelona, de manera aproximada, amb uns números molt grans, ens ha ofert, però nosaltres parlàvem d'un 25, si estem entre un 25 i un 40, crec que el resultat pot ser molt positiu. Sí, més no, sí que ja fa anys que Tiana està treballant en aquest sentit, en la substitució dels llums, doncs, en aquest cas, per una millor eficiència energètica. Això és una mica la culminació o queda molt camí per recórrer? No, a veure, és una mica la culminació. A veure, queda camí per recórrer, perquè sempre queda camí per recórrer des del punt de vista de que es va innovant a nivell de sistemes de sostenibilitat mediambiental, amb la qual cosa pot passar que d'aquí 5 anys surti un nou sistema que millori encara l'anterior i nosaltres estiguem justament amb aquest. Amb la qual cosa és una mica la culminació, per una banda, perquè sabeu que també és una aposta d'aquest equip de govern a l'apostar per un poble intel·ligent, que se li diu, les famoses Smart City, que nosaltres li dèiem Smart Vila, fa uns mesos, en el qual el que apostem és justament per la millora de l'eficiència energètica, però no solament exclusivament amb l'enllumenat, sinó també amb la recollida de residus, amb la mobilitat de transport públic, etc. Per tant, forma part d'aquest paquet, d'aquest objectiu final, que seria anar a parar en un poble intel·ligent de tal manera que s'ofereixin una sèrie de serveis bàsics de subministrament gastant el menys possible, però encara ens queda aquest camí per recórrer. Llavors, el tret de sortida d'aquesta assistència de la Diputació de Barcelona és una diagnosi i és un tret de sortida. Després, d'aquí uns 4 mesos aproximadament, tindrem els resultats i sobretot haurem de fer l'adopció del model energètic que volem en el municipi, des d'apostar per llum blanca, llum groga, apostar perquè determinats punts d'enllumenat, d'electricitat, tinguin els seus comptadors que purament, bueno, sigui més domòtic la posada en marxa de determinades zones del poble, que hi hagi una rebaixa de la intensitat de la llum, com ara està passant en el centre del poble, o la vulguem apostar per unes zones determinades del poble, mantenir un enllumenat determinat en zones crítiques del poble, com per exemple el cas del poliesportiu, on és millor que hi hagi un enllumenat, excepte la zona de l'observatori, obro un parèntesis, per raons de seguretat, etc. Per tant, punt de sortida per una banda, però sobretot no oblidar-nos de que volem un model i que l'objectiu final és un model de poble intel·ligent. Si més no, en aquests temps de crisi econòmica, alguns ajuntaments estan posant sobre la taula el tema de tancar diversos fanals als diferents municipis o viles. No sé si es planteja a l'Ajuntament de Tiana això, no sé si reduir la intensitat, però arribar a tancar un llum. No, de moment no ens ho hem plantejat. Crec que, a més, alguna experiència per part d'algun ajuntament ha sigut un desastre, com el cas d'Olot, que crec recordar que van atropellar una nena justament amb una cruïlla que es va quedar sense il·luminació. De moment no és el nostre cas, perquè, entre altres coses, s'han anat fent els deures tots els anys anteriors, aquests darrers 4 anys i els d'abans. Vull dir, a veure, no ens oblidem que també a partir del 95, a partir de l'Agenda 21, etcètera, doncs han posat en marxa una sèrie de mesures d'eficiència. S'ha fet una aposta des de Tiana, clarament, per al medi ambient i la sostenibilitat, i entre elles la sostenibilitat energètica. De moment no ens ho plantegem, no ens ho plantegem en cap moment, i jo crec que, donada les alçades en què estem i donat que d'aquí al mes de gener tindrem ja un primer esbós de l'estudi, doncs ens ho plantejarem ja tenint en compte aquest esbós de l'estudi i tenint les indicacions de l'estudi, si és que ens ho hem de plantejar, però no és el cas nostre. Però si més no, parlant de qüestions econòmiques, sí que suposo que és vital aquest ajut de la Diputació de Barcelona. Sí, tots els ajuts són benvinguts. Tots els ajuts són benvinguts i des d'aquest punt de vista m'alegro molt, i jo vaig manifestar en el ple de que amb independència de que qui tramités ha deixat de tramitar, etc., com ja es va sostindre en el ple l'obtenció d'aquest ajut, la realitat és que l'hem obtingut i l'hem treballat, l'hem emmarcat, cosa que no es va fer en el govern anterior, l'hem emmarcat dintre del projecte d'Smart Vila, que a més és no solament és una aposta, sinó que és un factor que a ulls de la Diputació de Barcelona li ha semblat sumament atractiu. Avui he tornat a presentar davant de la Diputació de Barcelona i l'empresa que portarà a terme l'estudi. I, per tant, doncs, 18.000 euros fantàstics que van adreçats exactament, doncs, a l'elaboració d'aquesta diagnosi. Que des d'aquest punt de vista benvinguts siguin, sí. Doncs estarem a l'espera dels resultats de l'estudi. Un cop els coneguem, doncs podrem donar més detalls en aquest cas de cap on va la vila de Tiana. Sens en aquest dubte, sentit. Espero que el mes de gener, tal com hem quedat, mantindrem una segona reunió amb la Diputació de Barcelona i ja podrem posar sobre la taula algun de les dades més rellevants, que segurament ja seran econòmiques i de consum. I a partir d'allà, doncs, apostar pel model. Doncs Esther Pujol, alcaldessa de Tiana, moltes gràcies. A vosaltres. L'entrevista.